خصوص امام و امام شناسی باید بنگریم آیا از بالا به پایین نگاه میکنیم یا از پایین به بالا. یعنی چی؟ یعنی اگر ما امامانمان را چون پیشوایان مذهبی معمولی و چون صاحبان مکاتب عادی و چون علما و متفکرین بشرهای عادی میشناسیم، بله باید به آثارشون مراجعه کنیم، بر مبنای آثار اونها را بپذیریم یا رد کنیم. مثلا فرض بفرمایید امام جماعت مرجع تقلید، یک عالم محله، خب انسان عادی است، ما با توجه به آثارش پی می‌بریم که این فرد قابل اتکا، قابل تبعیت، قابل اعتماد هست یا نه. میگیم بررسی کنید این فرد به عنوان امام جماعت عادل است یا نه، آیا اصرار بر گناه صغیره دارد یا نه، آیا گناه کبیره مرتکب میشود یا نه. اگر در این تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که عدالتی که لازمه یک امام جماعت است ندارد، او اقتدا نمی‌کند. یا اگر یک مرجع تقلید از نظر علمی، از نظر قدرت اجتهاد و فقاهت مسئله دارد یا از نظر عدالت و تقوا مسئله دارد، ما به سراغش نمی‌رویم. آیا امام علیه السلام رو هم از این دید باید نگاه کنیم که مثلا اگر اینجا امام صلح کردن، اگر اینجا امام جنگیدن، اگر اینجا امام با فلانی این گونه برخورد کردن، پس از اون قدرت عدالت یا عالمیت یا یک امتیاز داشتن می افتد و من دیگر به سراغش نروم؟ اگر بنا شد از پایین به بالا نگاه کنیم، این حرفا مطرحه. اما اگر از یک دید بالا نگاه کردیم، امام الگو باشد، امام اسوه باشد، امام معصوم باشد، امام من عند الله باشد، امام یک نمونه شاخص برجسته ای که خدا قرار داده خودمون رو به او عرضه کنیم، اون چه او میگوید ملاک است، حال ولو یک کار امام با عقل من جور در نیاید، ولو یک عمل امام علیه السلام با تحلیل ذهنی من تطبیق نکند، آیا تحلیل ذهنی من نقص دارد یا نعوذ بالله در امر امام باید خرده گرفت؟ این حدیث معروفی را که شیعه و سنی بالاتفاق نقل کرده اند که پیغمبر فرمودند الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، حسن و حسین امامان چه قیام کنن چه بنشینن و قعود داشته باشن، یعنی اگر قیام کرد پس یک موجود شجاع قوی نترسیست، من او رو امام قبول کنم. اگر قعود داشت پس یک امامی است که شهامت نعوذ بالله و شجاعت ندارد، پس قبول نکنم. پیامبر می‌فرمایند شما قیام و قعودشون رو نمی‌گیرید، شما کیفیت عمل کرده اجتماعیشون رو نبینید، اونها امام هستن، ببینید هرچه اونها میپسندن شما بپسندید. حالا یک امام بر مبنای علم امامت، بر مبنای ارتباط با عالم معنا و قدرت وحی و الهام تشخیص میدهد قیام کند، تشخیص میدهد قعود داشته باشد. از قرآن شاهد بیاورم و فرازی از زیارت مقدسه آل یاسین را که یک زیارت عظیمی است و دستور داده ام شما این زیارت رو زیاد بخوانی به عنوان تایید شاهد عرضم. از نظر قرآن کریم خداوند نسبت به عمل امام علیه السلام چه می فرماید؟ و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوهینا الیهم فعل الخیرات و جعلناهم ائمتن، ما اونها رو پیشوایان قرار دادیم، یعنی ما خدا. اگر بنده الان شخصی رو امام جماعت بپذیرم امکان اشتباه هست یا نه؟ امکانش که هست، امکان خطا هست یا نه؟ امکان خطا که هست، یه زمانی متوجه شدم من اشتباه کردم، البته از نظر فقهی داره، شما ضوابط اولیه رو رعایت کردی به این نتیجه رسیدید که عادل است، نماز خوندی، بعد ثابت شد عادل نیست، اون نمازهای خونده شما صحیحه ولی من بعد نمیتوانید نماز بخوانید. من او را الان برای خودم امام جماعت قرار دادم، خب من اشتباه میکنم، خطا میکنم، اما اگر خدا جعل قرار بدهد در جعل خدا خطا را دارد. و جعلناهم ائمتن، ما اونا رو امام قرار دادیم، اون وقت یهدون هدایت میکنن، هدایت میکنن یعنی راه مینمایانن، یعنی مسیر رو برای شما مشخص میکنن. اما این راه نمایی و مشخص کردن مسیر بر اساس چی؟ آقا بنده امروز به عنوان یک انسانی که هوای نفس دارم، خودخواهی دارم، جنبه های شخصی منیت در من وجود دارد، بر اساس این منیت و خودخواهی و جنبه های شخصی میخوام یه راهی رو به شما نشون بدم، احتمال این که اصلا نفهمم یا فهمیدم هوای نفس من نگذارد نیست اینجوری. خب اگر من اینجا بخوام هدایت کنم، یهدونه به چی؟ ممکنه به هوای نفسم، یهدونه به چی؟ به جهلم، یهدونه به چی؟ به خواسته های شخصیم. اما اونها یهدونه به امرنا و جعلناهم ائمتن، ما اگر اونها را امام قرار دادیم یهدونه هدایت میکنن به امرنا، اون چرا که ما امر کردیم اونها بر اساس امر ما هدایت میکنن. لذا حرف امام حرف خداست، امر امام امر خداست.